wadhabi ani aimmati, na kuwatetea maimamu alimtabaa kwenye kufuata. Mtu akimsema vibaya Abu Hanifa tunamchapa, kama wanavyomsema vibaya Mahajawi ya Abu Hanifa, wanasema alikuwa ni mubtadi, alikuwa ni mtu wa bida. Sawa, sisi tunazingatia Abu Hanifa katika maimamu wanne ambao wanawachuoni wakubwa kubwa wanaozingatia kuwa ni nani, ni katika Ahlusunnati Waljamaa. Hadha itiqadu Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifata, katajwa na yeye kwamba wao ni itikadi yao ni Ahlusunnati Waljamaa. Kwa hiyo na kuwatetea maimamu Ahlusunna, hii ndiyo madhehebu yetu. Ukiona wanawachuoni wa sunna natukanwa, basi ni wajibu kumtetea. Mahajawi la wamemtukana Shekhe Ubeid al-Jabiri, wamemtukana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi al-Wasabi, tafahamiana wamemtukana mpaka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi al-Najdi aliyetunga usulu thalatha, wamemsema vibaya, wamemwambia alikuwa hajui elimu ya hadithi. Tafahamiana, kwa maana kuna vitu vya kuna hadithi dhaifu na nini. Hapana, si sawa, hao wanawachuoni wasemi vibaya. Tafahamiana, wanawachuoni wasemi vibaya, hadithi dhaifu, hata hajuri mwenyewe ziko na kuzitaja hadithi zingine dhaifu. Kwa wanawachuoni wasemi vibaya, watetee wanawachuoni wa Ahlusunnati Waljamaa. Hii ndio madhehebu yetu na ndio uchaguzi wetu. Wakamtukana Sheikh Rabii kwamba ni kunguru mwenye nuksi. Kunguru mwenye nuksi namjua, akienda kwenye mzoga anapigwa, akimbilia juu pia anabutuliwa, yeye ana sehemu salama yeye. Wakasema ndio Sheikh Rabii huyo. Alhasil, na mengi waliokuwa nayo na hawajataraja na hayo wanayofanya. Kwa hiyo na kuwatetea wanaochuoni wa sunna ni katika madhehebu yetu na ndio chaguzi zetu. Haya ni maneno ya Abu Hatim Ar-Razi.